महासागर में लहरें कैसे बनती हैं, महासागरों और उनमें जीवन से संबंधित प्रश्न और उत्तर, मेलविन और गिल्डा बर्जर। महासागर में लहरें कैसे बनती हैं में आप महासागर और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में 70 से अधिक प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। महासागर नीले कितने हैं? क्या डेड सी सच में मरा है? समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? क्या मछलियां सोती हैं? मरमेड क्या होती है? आपको महासागरों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए? इस पुस्तक को पढ़कर आप समुद्रों के विशेषज्ञ बन जाएंगे। इन तथ्यों को याद करके आप अपने मित्रों को अचरज में डाल सकते हैं। इस पुस्तक के सैकड़ों रोचक तथ्य और चित्र आपको महासागरों की रहस्यमयी दुनिया की सैर कराएंगे। महासागर में लहरें कैसे बनती हैं, महासागरों और उनमें जीवन से संबंधित प्रश्न और उत्तर, मेलविन और गिल्डा बर्जर, चित्रांकन जॉन राइस, अनुवाद अरविंद गुप्ता। क्रम: महासागरों का पानी, महासागरों में जीवन और तट के किनारे किनारे। महासागरों का पानी। महासागरों में लहरें कैसे बनती हैं? लहरें समुद्र के पानी में तेज हवाओं के बहने के कारण बनती है। हवा जितनी अधिक तेज चलती है उतनी ही बड़ी लहरें बनती है। वैसे पानी की सतह के नीचे फटे ज्वालामुखी और भूकंपों से भी लहरें बन सकती है, परंतु अधिकतर लहरें हवा से ही पैदा होती है। क्या महासागरों का पानी आगे की ओर बढ़ता है? हमें देखने में ऐसा लगता है, परंतु असल में ऐसा होता नहीं है। हर एक लहर पानी के छोटे छोटे कई टुकड़ों से मिलकर बनती है। लहर का हर एक भाग एक छोटा गोल चक्कर लगाकर अपने शुरुआत के बिंदु पर वापिस आ जाता है। अब पानी की लहरों के ऊपर बैठी किसी बत्तख को देखें। बत्तख पानी के साथ ऊपर नीचे की ओर हिलेगी डुलेगी, परंतु पानी और बत्तख दोनों अपनी ही जगह पर बने रहेंगे। आप इसे खुद करके देख सकते हैं। दरवाजे के हैंडल से एक लंबी डोरी बांधे, फिर डोरी को खींचकर उसके दूसरे सिरे को ऊपर नीचे हिलाएं। आप डोरी में से लहरों को अवश्य गुजरते हुए पाएंगे, परंतु डोरी खुद बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। पानी की लहरें तट के पास आते आते टूट क्यों जाती है? क्योंकि लहरों का नीचे वाला हिस्सा समुद्र के छिछले फर्श से रगड़ने लगता है। इससे लहर के निचले भाग की रफ्तार कुछ धीमी हो जाती है, परंतु लहर का ऊपरी भाग लुढ़कने तक आगे बढ़ता रहता है। इससे लहर टूट जाती है। टूटती हुई लहर समुद्र की तलहटी से रेत और पत्थरों को तट पर फेंकती है। एक ताकतवर लहर 100 पाउंड यानी 45 किलोग्राम भार के पत्थर तक को उठाकर फेंक सकती है। लहरों द्वारा फेंके गए पत्थरों और रेत से समुद्र तक तट पर खाइयां बनती हैं और चट्टाने टूटती हैं। इसी लहर की ऊंचाई को कैसे नापा जाता है? लहर के सबसे ऊंचे बिंदु क्रेस्ट से, लहर के सबसे निचले बिंदु ट्रफ तक की दूरी ही लहर की ऊंचाई होती है। हवा समुद्र के पानी को ऊपर की ओर धकेलती है और इससे क्रेस्ट बनते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण का बल लहर को नीचे खींचता है और उसे ट्रफ बनते हैं। दो क्रेस्ट के बीच की खाई को ट्रफ कहते हैं। क्रेस्ट से ट्रफ के बीच की दूरी ही लहर की ऊंचाई होती है। समुद्र की सबसे ऊंची लहर का क्या रिकॉर्ड है? लगभग 112 फीट यानी 34 मीटर एक 10 मंजिली इमारत से भी ऊंची थी। इस लहर की ऊंचाई को 1933 में अमेरिकी टैंकर यूएसए रैमापो के नाविकों ने प्रशांत महासागर के एक भीषण तूफान के समय नापा था। समुद्र की अधिकांश लहरें 12 फीट यानी 3.7 मीटर की ऊंचाई से कम होती है और 25 फीट यानी 7.6 मीटर से ऊंची लहरें बहुत कम ही पाई जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भीमकाय लहर ने नाविकों को कितना डराया होगा। क्या लहरें बहुत खतरनाक होती हैं? कभी कभी बड़ी लहरें तूफान के समय जहाजों को नष्ट कर सकती है और उन्हें डुबो भी सकती है। जून 1968 में 100 फीट यानी 30.5 मीटर ऊंची लहरों ने वर्ल्ड ग्लोरी नाम के टैंकर को दो हिस्सों में तोड़ डाला था। समुद्र की सतह पर लकड़ी के तख्ते यानी सर्फ बोर्ड पर ऊंची लहरों पर सवारी यानी सर्फ करने वाले लोग यदि अपने सर्फ बोर्ड से नीचे गिर जाए तो उनके लहर से दबकर मरने का खतरा बना रहता है। समुद्र की सतह पर लकड़ी के तख्ते यानी सर्फ बोर्ड पर ऊंची लहरों पर सवारी यानी सर्फ करने वाले लोग यदि अपने सर्फ बोर्ड से गिर जाएं तो उनके लहर से दबकर मरने का खतरा बना रहता है। सुनामीज क्या होती है? बहुत बड़ी भयानक लहरें। सुनामीज को टाइडल लहरें भी कहते हैं। ये लहरें समुद्र के अंदर के भूकंपों और ज्वालामुखियों के फटने से पैदा होती है। भूकंपों और ज्वालामुखियों के फटने की ऊर्जा से पैदा हुई ये भीमकाय लहरें महासागर में हजारों मील दूर तक फैल जाती है। अंत में यह लहरें समुद्र तट से जाकर टकराती है और भीषण तबाही मचाती है। पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितने महासागर हैं? 4 प्रशांत, अटलांटिक, भारतीय और आर्कटिक महासागर। पर नक्शे को गौर से देखने पर आप पाएंगे कि सभी महासागर एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे पृथ्वी पर केवल एक विशाल महासागर है। पृथ्वी का लगभग 3/4 क्षेत्रफल महासागरों से घिरा है और उनमें दुनिया का 97% पानी समाया हुआ है।

बाहर नहीं आते। महासागरों की मध्य परत में कौन रहते हैं? वहां केवल प्राणी ही पाए जाते हैं, पौधे नहीं। इस परत तक सूर्य का बहुत कम प्रकाश ही पहुंच पाता है। यह परत पानी की सतह से 600 फीट यानी 180 मीटर से लेकर 3000 फीट यानी 900 मीटर तक की गहराई तक जाती है। इस परत में पाई जाने वाली अधिकांश मछलियां छोटी होती है, अक्सर 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर से भी छोटी। हाँ, एक विशालकाय मछली ऑर्फिस इस मध्य परत में जरूर तैरती है। इस मछली का आकार 50 फीट यानी 15 मीटर लंबा तक हो सकता है। इस अजीबोगरीब जंतु की सुर्ख लाल कलगी और सांप जैसे शरीर को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मध्य परत में पाई जाने वाली मछलियों की क्या विशेषताएं होती है? यहाँ पाई जाने वाली अधिकांश मछलियां खुद अपना प्रकाश पैदा करती है। इस प्रकाश का रंग सामान्यतः नीला या हरा होता है। और इसका निर्माण मछलियों के शरीर में पाए रसायनों द्वारा होता है। इस प्रकार से मछलियों को शिकार करने, संभोग के लिए साथी खोजने और अपने दुश्मनों को आश्चर्य में डालने में मदद मिलती है। हैचेट फिश इसकी एक अच्छी मिसाल है। यह एक रुपेले रंग की छोटी मछली होती है जिसका आकार एक कुल्हाड़ी के ब्लेड जैसा होता है। उसके पेट से रंगीन बत्तियों की कतारें चमकती हैं। कुछ मछलियां इस प्रकाश को गौर से देखने के लिए उसके पास आती हैं और हैचेट फिश तुरंत पलटकर अपना बड़ा मुंह खोलकर अपने शिकार को निगल जाती है। महासागर की तलहटी में कितने प्रकार के प्राणी रहते हैं? समुद्र में पाए जाने वाले करीब एक प्रतिशत प्राणी ही, परंतु इनकी शक्ल सूरत आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितने अजीबो गरीब होंगे। हम ट्राइपॉड फिश की मिसाल लें। असल में यह एक चलने वाली मछली होती है। इसके दो मेन पक्ष यानी फिन और एक पूंछ ही इसके पैरों का काम देते हैं। सी कुकम्बर देखने में बिल्कुल असली खीरे जैसा लगता है। इसके पैर काफी छोटे होते हैं और इन्हें ट्यूब फिट कहते हैं। अपने आप को खतरे में पाते ही यह प्राणी कुछ चिपचिपा पदार्थ उगलता है जिसमें दुश्मन फंस जाता है और सी कुकम्बर भाग जाता है। ट्यूब वर्म समुद्र की तलहटी में ऊंची और लंबी नालियों में रहते हैं। उन्हें अपने लिए भोजन खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके शरीर में मौजूद जीवाणु यानी बैक्टीरिया पानी से रसायन लेकर ट्यूब वर्म के लिए भोजन तैयार करते हैं। क्या महासागर की तलहटी में खाने पीने के लिए काफी कुछ मिलता है? नहीं, वहां पर भोजन खोजना एक बहुत मुश्किल काम होता है। इससे दो वक्त के खाने के बीच का समय काफी लंबा हो सकता है और जब वहां खाना मिलता है तो मछलियां छक कर अपना पेट भर लेती है। वहां मछलियों के मुंह और पेट बहुत बड़े और लचीले होते हैं और निकला हुआ सारा खाना पेट में समा जाता है। गल पर ईल का जबड़ा एक बड़े बेलचे यानी स्कूप जैसा होता है। उसके शरीर का सबसे बड़ा अंग उसका मुंह होता है। यह मछली अपने जबड़े को खोलकर धीरे धीरे तैरती है। उस शिकार का अपने मुंह के अंदर तैर कर आने का इंतजार करती है। उस समय मछली के दर्जनों छोटे नुकीले दांत शिकार को दबोचने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। ग्रेटर सोलो का नाम ही उसके विशाल मुंह और लचीले पेट के ऊपर पड़ा है। इस मछली की लंबाई केवल 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर होती है, परंतु वो 10 इंच यानी 25 सेंटीमीटर लंबी मछली को भी आसानी से निगल लेती है। इतने अधिक भोजन से उसका पेट फूल कर अपने आकार से कई गुना बड़ा हो जाता है। उसके पेट की त्वचा खिंचकर इतनी पतली हो जाती है कि अंदर का खाना स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्या समुद्र के तल पर रहने वाली कोई मछली अपना प्रकाश बनाती है? हाँ, एंगलर फिश के सिर से एक छोटी डंडी झूलती रहती है। वो देखने में मछली पकड़ने वाली बंसी जैसी लगती है। डंडी के अंत में नीले हरे रंग की रोशनी होती है जिसकी ओर बहुत सी मछलियां आकर्षित होती है। जब कोई मछली बहुत करीब आ पहुंचती है तो झट से एंगलर फिश उसको निगल जाती है। फ्लैशलाइट फिश अपनी आंखों के नीचे की थैलियों में मौजूद प्रकाश के जीवाणुओं की सहायता से प्रकाश पैदा करती है। यह मछली अक्सर अपने टॉर्च को जलाकर ही तैरती है, परंतु जब कभी वो खतरा महसूस करती है तब वो तुरंत अपनी रोशनी को त्वचा के तहों से ढक देती है। इसे दुश्मन अंधेरे में टटोलता रह जाता है और इतने देर में फ्लैशलाइट फिश वहां से भाग जाती है। क्या समुद्र के तल पर कुछ राक्षस भी रहते हैं? हाँ, अगर आप नाविक और अन्य लोगों की कहानियों पर विश्वास करें तो शायद कुछ किंवदंतियां जायंट स्क्विड पर आधारित है। इन भीमकाय प्राणियों की विशाल आंखें और ऊपर नीचे हिलते डुलते 10 हाथों के कारण ही शायद इन्हें राक्षस जैसा समझा गया। वैसे जायंट स्क्विड एक बस की लंबाई जितनी बड़ी यानी 60 फीट यानी 18 मीटर की हो सकती है। इन विशालकाय प्राणियों को आसानी से समुद्री दैत्य समझा जा सकता था। क्या मरमेड कोई चीज है? यह मरमेड क्या चीज है? ऐसी प्राणी